چاہیے کہ روزہ کتنی قسمیں ہیں. پہلا سوم عام ہے, عام لوگ کا روزہ ایک درجہ بجے تک تین درجے تک, جس کے معنی ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہوں. پہلا اس نیت سے روزہ رکھوں کہ اللہ خوش ہو جائے. اول پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور لذائز نفسانی سے خود کو الگ رکھنا اور پرہیز کرنا, یہ کیا ہے؟ روزہ اول ہے. پیدا کریے لذائز نفسانی سے خود کو الگ کرنا اور مکمل پرہیز کرنا, یہ روزہ ہے عوام کا پیدا درجہ. وہ منی میں بے نیاز اور مکرم میں بندہ نواز. قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والوں تمہارے جو روزے لکھے گئے. اس پر نقطہ لکھ رہے ہیں, یعنی تم پر ماہ رمضان مبارک میں روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے اور اس حکم کے پہلے تم پر واجب ہوئی. اللہ پاک کے اس کرم پر غور کرو, اس بات کو کتبا سے کہا گیا, کتب تو نہیں کہا. جبکہ روزے میں مشقت ہے تو بندے پر شفقت رحمت کرتے ہوئے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ میں تم پر مشقت کو واجب کر رہا ہوں. کچھ نہیں دکھا, سب لوگ جانتے ہیں مجبور میں مال مجبور ہوتا ہے, مادن مجبور مجبور ہوتا ہے, پائیداری نہیں ہوتا ہے. تو اور جگہ چاہیے کہ میں نے یہ فرض کیا ہے, روزے میں چونکہ ایک مشقت ہے, بھوک پیاس سب گزارتے ہیں, اس طرح پر اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ یہ فرمائے کہ کتب تو علیہ کو سیاح میں نے لکھا فرض کیا, یہ لکھا اسی بات اپنی طرف فرضیت کی نسبت اپنی طرف رہی کیا, بندوں پر شفقت کرتے ہوئے. یہ لوگ کا پہلے اللہ پاک کے اس کرم پر غور کرو کہ اس بات کو کتبا یعنی نوشتہ شدہ لکھا گیا ہے, جس کے معنی لکھا گیا. یہ نہیں کہا کہ میں نے لکھا ہے, چونکہ روزہ میں پیاس کی تکلیف ہے, بھوک کی مشقت ہے, روزے میں پیاس کی تکلیف اور بھوک کی مشقت ہے, اس لیے باری تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا اس تحریر کو اپنے سے مرضی کرے میں نے لکھا. لیکن جب اپنی شان رحمت وہ مفرد کو ظاہر کرنا چاہا تو غایت لطف و کرم کے ساتھ فرمایا کہ کتب ربکم علیہ نفسا, رحمت کو اپنے اوپر خود واجب کیا ہے. فریضہ کو تو بس فرد ہو گیا یہ رحمت کی نسبت اپنی ہے, رحمت کی نسبت اپنے کتب ربکم علی نفس رحمت, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کیا ہے. دونوں فرد ہو گئے, یہاں کتبہ فرمایا اور وہاں کتبہ فرمایا. اللہ نے فرض کیا اپنے اوپر رحمت, ہم بندوں کا رحمت ہی کریں گے, مشقت میں نہیں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا فرمایا, انہیں دونوں کو آپ غور کیجیے. جس کتبہ فرمایا میں نے نہیں فرض کیا گیا ضروری تھا تم کو رکھوے کے درجے پہ ہم کو پہنچانا ہے, ضروری تھا کہ روزہ رکھو تاکہ اس درجے کو پہنچو. یہ چونکہ مشقت ہے اس طرح آپ اپنے مشین دے دیا ہے, رحمت کو اپنے اوپر فرض کیا ہے. یہ نہیں کہ دوسرا کوئی رحمت کر دے گا, ہم کریں گے, ہمارے تم بندے ہو تو ہم تم پر رحمت کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان, یہ مارکیٹ کے پناہ مندی ہے. اسی کو کہا گیا الہی مقصود من کوئی بڑے لائے گو محمد کو معرفت ہے خود ملے, اللہ کی معرفت پیدا کرو. اللہ تعالیٰ نے تم کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا ہے جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم فرمایا ہے اور مغفرت کو اپنے ذمے لے لیا ہے, جو اپنی کمزوری اور شدت ذوق کے باوجود اس حکم کو بجا لایا تو کیا اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم جمال و جلال عزت کی بجائی کے ساتھ جو ہم نے لکھا اپنے وہ لازم فرمائے کہ اسے پورا نہیں کرے گا؟ جب تم باوجود روز کے روزہ رکھ رہے ہو تو اللہ کا حق نہیں پکا دی تو کیا اللہ تعالیٰ تم پر کرم نہیں ہوں میں؟ جبکہ وہ کرنے پاتا ہے اور اپنے لطف و کرم سے تیری بخشش نہیں فرمائے گا تو بھوکے پیاسے ہو ہمارے حکم کی تعمیر کر رہے ہو ہمارا فریضہ ادا کر رہے ہو تو پھر ہمارا فریضہ جو کرم کا ہم ادا کریں گے اور تجھے بخش ملے تو کیا وہ بہشت بری میں تم کو جگہ نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. اس مہینے کی ہر مقدس شب میں جبکہ سورج جیسے ستاروں میں شان شان ہے اس مہینے کی ہر مقدس شب میں جبکہ سورج جو ستاروں کا شان شان ہے غارے جا کر غارے مغرب میں چھپ جاتا ہے اور رات جو مجھے شب کے پردے اطراف عالم میں چھوڑ اس سے پہلے کی صبح ہو اپنے جمال آرا سے عالم کو موقع نور بنا دے بارگاہ الہی کا مقرب فرشتہ آواز لگاتا ہے ہر میں مستقبل پہ اپنے لوگ رات ہو گئی لیکن صبح ہونے آواز دیتا ہے کوئی مستقبل ہے کوئی مقصد طلب کرنے والا ہے کہ جس کی مقبل میں کر دوں ہے کوئی گناہوں کی معافی جانے والا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں ہر میں تائید کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ کو میں قبول کروں گی کیا کوئی پکانے والا ہے جو اپنے دست نیاز ہماری بارگاہ میں عرض و انکشاف پھیلائے تاہم کیا کیا مقصد کے موتیوں سے اس کی مٹھی بھر دے ہے کوئی پھیلانے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے جو اپنے کیے پر پشیمہ ہو جس کے دفتری اشیاء کو ہم بکڑا کے پانی سے دھو رہے ہیں ہے کوئی گناہ گار ہے جو یہ کہہ رہا ہے اللہ ہماری گناہ کو معاف کر دے ہم تو تیار ہیں جو کمی تمہاری ہے ہم تو ہر طرح تیار ہیں کوئی خطا وار ہے جسے ہم اپنی ایک نگاہ لطف کے ساتھ بخش لیں کوئی مراد طلب کوئی مراد طلب ہے کہ ہم اس کو جوئے بارے تمنا میں آب مراد کو رواں فرما دیں کوئی ڈرنے والا ہے کہ ہم اسے اپنے بارگاہ لطفتا میں باریابی کے اعلان سے نواز دیں روزے کے بعد خاص ہری رات ہوتا ہے لیکن روزے کے خاص طور سے کوئی راج طلب کا مسافر ہے کہ ہم اپنے رحمتوں کے سائے میں اسے مندر مراد تک پہنچا دیں بس ہماری طرف کی رحمت ہے اللہ کا رحمت مل جائے اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت بہت رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت رکتی ہوتی ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے جو جگتا ہے وہ پاتا ہے ہمارے والی بھی بچپن سے بادشاہ سے لاتا ملا تھا جتنے حصے یاد کیے تھے بچپن سے تو ہم بھی بچپن سے یاد کیے رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت رکتی ہوتی ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے یہ شعر عام طور سے لوگ یاد نہیں ہے یہ شعر حضرت کا ہے یہ وہ شعر یاد ہے کہیں جنازہ ہوتا ہے کوئی وہ شعر سب کو یاد ہے جب شعر کی اسے مدد نکلتی ہے اور شعر کی اس میں تعلیم ہے تو تعلیم کو کوئی پوچھتا ہے مدد اللہ تعالیٰ کوئی رائے طرح کا مسافر ہے کہ ہم اپنے رحمتوں کے سائے میں اسے مندر مراد تک پہنچا دیں ہے کوئی بے یار و مددگار کئی دیر سارے کو تکلیف دیتی ہے بہت زبردست ہے کوئی بے یار و مددگار ہم اس کے سچے ساتھی اور بہترین مدد کرنے والے ہیں ہے کوئی جس کا دل غم کے کانٹوں سے پگار ہو ہم اسے خوشیاں عطا کر کے خود کی طرح سروتا کر دیں انتظار صبح انتظاری ہوتی ہے ہے کوئی جس کا دل غم کے کانٹوں سے پگا زخمی ہو ہم اسے خوشیاں عطا کر کے پھول کی طرح شروکتا کر دیں ہمارے لطف و کرم کا شعرا دونوں جہانوں میں پھیلا ہوا ہے کوئی ایسا آوارہ بے سہارا انسان جو غم کی آگیوں میں بھٹک رہا ہے کیا ہم اس کو آبادی میں نہیں پہنچا دیں گے؟ ہم پہنچا ہے. اے عزیز با کبھی جان لے یہ ماہ مبارک جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے ہزار عزت و احترام کے قابل ہے. یہ کوئی جدادار بے اہمیت مہمان نہیں ہے. یہ مہینے کی قدر کرو, روزے کی قدر کرو, قرآن نازل ہوا اس کی قدر کرو. بہت عمدہ. اے عزیز با کبھی جان لے یہ ماہ مبارک جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے ہزار عزت و احترام کے قابل ہے. یہ کوئی دل آزار بے اہمیت مہمان نہیں ہے جو تیرے گھر میں جھاڑو دے دے, اس کے لیے نہیں آیا ہے. تم اس کی قدر کرو, یہ مہمان آیا ہے. یعنی تیرے لیے مارے خاطر مارے انسان بلکہ یہ ایسا معطل مہمان ہے کہ جب آتا ہے تو اپنے ہماری ضروریت کو اپنے ساتھ لاتا ہے, تیرے لیے رحمت مغفرت کے اسباب پیدا کرتا ہے. یہ روزہ مغفرت, اور جب جاتا ہے تو روزہ رکھنے والوں کی درویشوں کو اپنے ساتھ لے آتا ہے. یہ روزہ ایسا ہے, جب جاتا ہے تمہاری سب جو کثافت جو گناہ اس کو لے جاتا ہے. روزہ رکھنے والوں کی درویشوں کو اپنے ساتھ لے آتا ہے. ایسے مبارک مہینے کو عزیز نہ رکھنا اور یہ سوچنا کہ جب اگلے سال یہ مہینہ آئے گا تو دیکھا جائے گا, کسی طرح صحیح نہیں ہے. ناقدری کی بات ہے کہ اس سال سے جو چاہ کرو اگلے سال جب مہینہ آئے گا تو ہم کر لیں گے, معلوم ہے اگلے سال آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس لیے کون جانتا ہے کہ کسی انسان کا آئندہ سال آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. یہ خیال کر کے ایسے کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال تھے, روزے داروں میں عبادت گزاروں میں تھے, انسان اس دنیا سے جا چکے ہیں. اس وجہ سے جو وقت میں ان کو غنیمت شمار خیر قرآن میں غنیمت شمار خیر قرآن خدا وہ غنیمت شمار ہوں لا پیش کر کے بال برائے تھوڑا نماز خیر کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے متعلق یہ خبر آئے پڑا نہیں رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یو کال ہوئی کل یوں میں ماں کا قرآن ہو کھلا حضرت عمر فرماتے ہیں یو کال ہو کل یوں میں ماں کا قرآن ہو کھلا یو کال یومن ماں تو عمر یہ مراقبہ ہو کہ نہیں تصور ثابت ہو نہیں مراقبہ سب سے زیادہ چڑھتے ہیں مراقبہ سے کہ مراقبہ حضرت عمر کا یوکال ہو کل یوں میں ماتا قرآن ہو کر یوکال یومن ماتا عمر عمر بھی مر گیا. یہ مراقبہ موت بہت اہمیت سے مولانا مراقبہ موت کی امام غزالی وغیرہ نے بہت اس پر لکھا ہے. امام غزالی نے لکھا ہے موت کا مراقبہ کرو, اعمال کا محاسبہ اور موت کا مراقبہ, زندگی کا محاسبہ کیا کر رہے ہو, کتنا خیر کا عمل کر رہا ہے جو نہیں برائی ہے اس کا محاسبہ اس کا کیا ہے محاسبہ ضرور اور سوچے بعد محاسبہ کیا کیا کیا نہیں کیا. اللہ ہم سب کو طریق ہے مولانا, طریق کی بنیاد اسی پر ہے, محاسبہ پر ہے مراقبہ پر ہے. محاسبہ اپنے اعمال کا محاسبہ اور مراقبہ اپنی زندگی کا. اللہ ہم سب کو توفیق دے کیونکہ یہ خاکات ہیں, یہ بنیادی چیزیں ہیں. ادھر میں خود ہم لوگوں کو بلایا حضرت بادشاہ عبداللہ صاحب نے خاکات لوگوں کو کہا دیکھو ایک کام تم لوگ نہیں کر رہے ہیں, میں اس سے کہا محاسبہ کا کام نہیں کر رہے ہو, اس میں ترقی نہیں کر رہے ہو. بڑا معذرت تھا محاسبہ کیا مشکل ہے فرمائی, کیا مشکل ہے سوچی بس سوچ لیا کرو کیا نیکی کیا کیا بدی کیا. نیکی کیا اللہ کا شکر ادا کرو, بدی کیا توبہ کر لو, بس یہی بڑا آگے بڑھو. یہ سراتن کام سے کہ جو ترقی نہیں ہو رہی ہے محاسبہ تو نہیں کرتے, بڑے اہتمام سے محاسبہ ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق ہو, سب کو تنوع ہوا نہ خانقاہ کی چیز سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ محاسبہ سوچنے والے موت کا مراقبہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ خانقاہ کے نام سے مشہور ہے تو خانقاہ ہی بات ہونی چاہیے. مراقبہ ہے, محاسبہ ہے, مشاہدہ ہے. اپنے نفس سے شرط کرو, کام کرو گے کہ نہیں کرو گے, کھڑی کھاؤ پیو گے سو گے کہ کچھ اور کام ہی کرنا ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے. یہ خانقاہ کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کرو. مرنا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے پاس آتے, دو سال پہلے خواص میں سے تھے, اکثر ختم ہی ہو گئے اسی بیماری میں. بڑے جو ختم ہو گئے, بڑے کتنے غربا ختم ہو گئے. اس کا احساس ہے. ابھی جانا ہے وہاں, جو خاص خدمت میں رہتے وہی نہیں ہے. اب میں کام کہا تھا کوئی یہی نہیں ہمارا. یہاں پینتالیس ایک بار کہہ رہا تھا کوئی کسوں کسوں بتا. موت ہے جی, آنے والی کس سے ٹاڑی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. یہ مراقبہ آنے والی ہے. اگر خالد صاحب کا ہے ماشاء اللہ, ہمارے والد صاحب کو اکبر یہ ہر وقت پتے رہتے ہیں, آنے والی کس سے ٹاڑی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. یہ مراقبہ ہے, یہ خانقاہ ہے, اعمال کا مراقبہ. تم نے کس کے ساتھ کیا کیا, بس خوبی تو نہیں کیا, بد معاملگی بھی نہیں کیا, دل شکنی کی بات تو نہیں کیا. بچاؤ بات سے مجبور کرنا پڑتا, اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے. جو مجبوراً ایسی چیز دل شکنی ہوئی تب بھی بچ جاتا توبہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے چند روز کے لیے فرماتے ہیں, روزہ داروں عبادت گزاروں میں تھے کل کے لیے, تین چار بجے دنیا سے جا چکے ہیں, اور اب وہ خود دوسروں کی تو اب فاتحہ کے محتاج ہیں. سن یہ مراقب موت ہے. مراقب موت اہم جز ہے تصوف و سلوک کا طریقہ. یہ لکھ رہا ہے چند روز کے لیے اپنے اندر شکبات پر روزے کی مقدس مہر لگا لیں. چند روز اپنے موت اپنے مقدس مہر لگا لیں, اور درویشوں کا طریق اختیار کر تاکہ تجھے یہ شب حاصل خواجے ہوں اور سو بولی وہ آرائے دے. روزہ رکھو گے, اپنے منہ کو بند کرو گے کھانے پینے سے, تو تم اس شرط سے مشرف ہوں گے کہ سو بولی وہ آرائے دے. روزہ میرے لیے, میں اس کی جزا دوں گا. اللہ پاک نے روزے کو اپنے سے جس پر قائم کی ہے, اس میں جو بھی طاعت عبادت مہینے میں بندے سے وجود میں آتی ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے. الصوم لی میرے لیے, اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنے سے نسبت قائم کی ہے, اس میں جو بھی طاعت عبادت مہینے میں بندے سے وجود میں آتی ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے. وہ اللہ ہی کی چیز ہے تو اللہ قبول کرے گا, اور اہل عالم کو اس میں اطلاع ہوتی ہے, روزے کو کوئی نہیں دیکھتا. اور جتنے اعمال ہیں اہل نماز روزہ رکھتا ہے نماز پڑھ رہا, لیکن روزے کی اطلاع نہیں ہوتی. اسی لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا وہ خاص میرے لیے, جب کوئی اس کو جانتا بھی نہیں دیکھتا نہیں, تو میرے لیے جب ہے تو میں اس کی جزا بھی نہیں دوں گا. وہ خاص میرے لیے. مختلف مذہبوں اور ملتوں کے لوگ اپنے اسلام کی عبادت یا پوجا کرتے ہیں, لیکن کسی نے اپنے معبودوں کے لیے روزہ نہیں رکھا ہے. یہ تاریخ کی بات, بتوں پہ سب کچھ چڑھایا لیکن روزہ کسی نے نہیں ثابت ہے. ہر طرح کی پوجا پاٹھ کی ہے مگر روزہ نہیں رکھا. روزہ خاص کر اللہ کے لیے ہے, اور اس کا آجر اسی کے دل میں ہے. رواج رکھ والے کہا کہ قیامت دن اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے, اپنے مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو حکم دے گا تو میدان حشر کی فضا میں پرواز کر کے جمی خلائے پر میدان حشر میں جمع ایک نظر ڈالے, ان کو شمار کرے. وہ فرشتہ ایک پل جھمکنے میں سب کی مقدار معلوم کرنے کا تعداد, اسی کے ساتھ ان کی جس کو وہ دے تب فرمانے خداوندی صادر ہوا. اے میرے مقرب فرشتہ، تو نے میدان حشر میں موجود تمام خلق کی تعداد کو جان لیا، تو اب بہشت کی جانب دے اور وہاں کے نعائم کا حساب کر. اس پر فرشتہ پاک بہشت کے ہزاروں چشموں اور سمجھدار درختوں کو کر لے گا. اسی طرح حکم خداوندی کے مطابق جو دکھ دیکھے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ مقرر فرشتہ ہزار سال تک چلے گا، اور بالآخر بارگاہ کی بریائی میں انت پر رہا ہوگا، خدا میں عاجز ہوں، یہ سب تمہار کر لیا، میں عاجز ہوں، کتنے ہم کچھ ایک پتا مجھ سے ان رحمتوں کا حساب نہ ہو سکے گا جو اپنے روزہ دار بندوں پر عاجز فرمائے گا. اے خداوند عالم، روزہ کے سکوت تیرے کرم سے بے نہایت پورا ہے، ان کا کوئی سا نہیں. یہ خدا تعالیٰ تو نے خود فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اس سے بڑھ کے کیا آ جائے، آج کتنا ہی بھی ہو اس کے علاوہ ہی ہوگا، اس کی کیا قدر ہے اس کے سامنے میرے لیے. سوال، روزے کی ایجاد میں کیا حکمت ہے؟ جواب، ایک بات تو یہ ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ ایک سال تک جو گناہوں کا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے، روزے میں لگنے والی بھوک کی آگ اسے جلا کرتی ہے. روزے میں لگنے والی بھوک کی آگ اسے جلا کرتی ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بہ ہزاروں جانے نشار ہوئے، یہ ہے کہ اللہ پاک نے بغیر کسی واسطے کے روزے کے سلسلے میں اپنی خوشمندی کی خبر دی ہے اور روزے داروں کو مہمان بہر کرا دیا. واللہ یدعو الی دار السلام. یہاں سے بھی اس کے بعد فرمایا کہ چند روز روزہ داری کے سلسلے میں بھوکے رہو تاکہ تمہارے چہرے سے آثار مہمانی ظاہر ہو. جب دیکھا چہرہ ہوتا ہے تمہارے ہمارا مسافر آ رہا ہے تو اس پر خاص گرم ہوتا ہے، تو اس وقت بھوک ہے تاکہ چہرے سے مہمانی کے آثار ظاہر ہو تاکہ پھر اللہ تعالیٰ مہمان سے نواز دے. واللہ یدعو الی دار السلام. اس کے بعد فرمایا چند روزہ داری کے سلسلے میں بھوکے رہو تاکہ تمہارے چہرے سے آثار مہمانی دار کندر مال میں ہے. تو وہی نازل فرمائے گی، اے موسیٰ ہم امت محمدی کو دو نور عطا فرمائیں گے جنہیں دو ظلمتوں کا کوئی خوف ہوگا. حضرت موسیٰ نے سوال کیا، یہ لہٰذا آدمی وہ دونوں نور کون ہیں جو امت محمدیہ کو عطا فرمائیں گے؟ پہلا نور قرآن ہے اور دوسرا نور ماہ رمضان ہے. امت محمدیہ کے خاص طور سے نور قرآن نور رمضان. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا نور قرآن بھی ہے نور رمضان بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا وہ دو ظلمتیں کون سی ہیں جن سے دو نور والوں کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا؟ کہا دو ظلمتیں ہیں، ظلمت قبر اور ظلمت یوم قیامت، انہوں نے جات پا جائیں گے. اس نور کی وجہ سے دو ظلمتیں دور ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دور خوب منور کرنا بہت بڑی ظلمت ہے. میں نے دیکھا ہے کہ حضرت اورنگزیب علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا، بھائی کتنی بڑی حکومت، ظلمت نور سے بہت ڈر لگتا ہے. اور اورنگزیب نے کہا ظلمت لوگوں نے تسلی دیا ہے، ڈرتے تھے. ہمارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تھے بہت روتے تھے. اسے کہا حضرت دوزخ کا ذکر ہوتا ہے نہیں، آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبرستان میں آ کے روتے ہیں. تمہاری یہ آخرت کی پہلی مندر ہے، اگر یہاں کامیاب بھی ہوگی کہ آگے قسم مندریں آسان ہیں. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب کی ایک روایت ملی کہ قبر میں سب سے پہلے طہارت کا سوال ہوگا، قیامت میں پورا گھر ہے اصل میں بہت ہی فرق. ان کو یہ روایت ملی کہ قبر میں طہارت مدنی پہلے سوال ہوگا. ہم لوگوں کو بلایا، کہا دیکھو طہارت کا کوئی برتن، یہ نجاست کا طہارت کے لیے کوئی برتن نہیں رہتا ہے، ہمیشہ رکھا جاتا تھا معلوم تھے، پھر کبھی نہیں رکھ لیا، طہارت کا برتن مٹی نہیں رہی. کہا طہارت متعلق سوال ہوگا قبر میں، تو طہارت کے خراب جتنی چیزیں اس کو نکال دوں، معلوم کم میں مر جاؤں کیا ہوگا. ماشاء اللہ برا روایت بھی ہے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخرت کا استحضار, ان میں سب سے پہلے قبر کا سوال قبر کا استحضار کر. ایک مقدس مبارک نظر لگے جو طہارت کے مدعے کے بارے میں اس کو بہت بیان کر دیتے ہیں پرانے تاریخ کے بارے میں. قیامت میں سب سے پہلے سوال تو نماز کے متعلق ہے, لیکن قبر کے متعلق فرماتے ہیں سب سے پہلے طہارت کے مدعے کے بارے میں. اتنا استحضار تھا میں کہہ سکتا, یہ بزرگوں کی سیرت کا اندازہ ان کی صحبت میں رہنے سے ہوتا ہے. کیا حال تھا میں نے پوچھ, جب وہ روایت ان کو پڑھی بہت ڈرتے تھے ایسا نہ ہو کہ ہماری موت ہو جائے طہارت کا ہم سے اطلاع سوال کیا جائے. اللہ بہت اچھا لکھا ہے, لکھتے ہی چلے جا رہے. حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عذاب, اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو عذاب نہیں دے گا, اس لیے کہ اس امت کو ماہ رمضان اور قل ھو اللہ کے دے وجہ عطا فرمائی. اس امت کو ماہ رمضان اور قل ھو اللہ کے دے وجہ عطا فرمائی ہے. اے مومن روزے دار, قل ھو اللہ پر اور برات نجات حاصل کر. اے مومن روزے دار, قل ھو اللہ پر اور برات نجات. ہمیں جامع عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ماہ رمضان میں پانچ چیزیں عطا فرمائی ہیں. پہلی ایک جب رمضان مبارک کی پہلی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت پر اپنی رحمتوں کے ساتھ نظر کرتا ہے, اور ظاہر کی جس پر اللہ پاک کی نگاہ رحمت ہوتی ہے پھر اس کو عذاب نہیں دے گا. دوسری یہ کہ اللہ پاک کے نبی روزہ داروں کے منہ کی خوشبو مشک و عنبر پر پھونک کے رکھتی ہے. تیسری رمضان مبارک کی تمام راتوں اور دنوں میں فرشتے روزہ داروں کے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں. چوتھی یہ کہ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ کے ان نیک بندوں اور دوستوں کا استعمال کرنے کے لیے آمادہ و آراستہ رہے, بہشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ وقت نزدیک آ گیا ہے کہ وہ دنیا کی تکلیف ہو اور محنتوں سے رہائی پائیں اور میری رحمتوں کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. جب رمضان مبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ پاک جو رحیم و کریم ہے روزہ داروں کو بخش دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو عرش خداوندی لرزنے لگتا ہے کہ ایسا مہمان عظیم مومنین کے پاس جا رہا ہے, کیا خبر ہے کہ ان کے پاس یا خوش خرم واپس آتا ہے نہیں. اے عزیز باسمید, اس ماہ مقدس میں اپنے ایک سال کے گناہ بخشوا لو. اگر تو نے اس مبارک مہینے شہر رمضان میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا تو پھر اس کے لیے کون سا مہینہ آئے گا. دریائے رحمت جوش میں آئے کا تصور کرنا چاہیے, دریائے رحمت جوش میں آئے. اگر اس وقت تو اپنے مقصد کو مراد تک نہیں پہنچتا تو کب پہنچے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ صبر کے دو حصے ہیں, نصف حصہ ایمان سے متعلق ہے اور نصف حصہ رونے سے ہے. نیز کہا گیا ہے کہ انسان کے اعمال مظالم برباد کر دیتے ہیں, اعمال خیر کو مظالم برباد کر دیتے ہیں سوائے روزے کی, اس کا ثواب انسان سے نہیں چھینا جاتا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حکم فرمائیں گے کہ روزے دار سے قصاص نہ لیا جائے. اب تجھے یہ روزہ عام کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے جو اخیار کا روزہ ہے اور اس کی فضیلت اور ثواب سے بھی تجھے آگاہی ہوگی. تو اے فرزند ارجمند جان لے کہ روزے کی دوسری کسی خاصان خدا کا روزہ, یہ تو عوام کا روزہ تھا خاصان خدا, اور وہ مذکورہ امور سے بچنے کے علاوہ تمام عیوب اور ضرور کی گناہوں بدماری سے بچنا اور ظاہری بازی سطح صبر اختیار کرنا, اپنے اعضا کو کوئی اندرونی سب کو پاک کرنا ضروری سمجھتے ہیں. قلب کو بھی پاک, سر کو بھی پاک, یہ تو اس میں یہ ہے کہ اپنے اعضا کو پاک جا رکھتے ہیں. یہ اخیار کا روزہ, یہ دوسرے نمبر کا روزہ وہ ہے کہ دل میں بھی ایسے وسائش ہو بچتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے. اس کے آگے بہت دکھا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے ہی روزہ رکھنے کی توفیق دے. میں نے اپنے لیے سنایا, میں سنا چکا ہوں کہ دے چکا ہوں, لیکن میں نے سوچا کہ آپ لوگ بھی اس دیں کہ روزے کی بھی تین قسمیں, یہ روزہ جو بیان کیا ہے یہ اول درجے کا روزہ ہے, دوسرے کا کیا درجہ ہے, تیسرے بہت تبھی دکھا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق دے. بہت بڑی نعمت ہے جو روزہ رکھتے ہیں, بن نصیب وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں تبھی روزہ لے لیتے ہیں. آج ہمارے بہت سے نوجوان موجود طاقت کے اور قدرت کے روزہ لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے تمام بچوں کو, عورتوں کو روزہ رکھنے کی توفیق دے, اور جو روزے کے خواص ہیں ان کو بھی اختیار کرنے کی توفیق دے. غیبت سے, شکایت سے, نمیمت سے, چوری سے, ان تمام چیزوں سے اپنے اوقات روزے کو محفوظ رکھنے کی بھی توفیق دے. مختار غیبت کرنے والا, نمیمہ کرنے والا, بار بار جو ہے روزہ ہی ہو جاتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے بڑے گناہ ہو, اس کو سخت گناہ ہو رہا ہے. اس بنا پر اس روزے کو محفوظ رکھنے کے لیے لایعنی باتوں سے بچنا, لایعنی امور کو انجام دینا, اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی فرائے, سارے عالم کو. آج دنیا میں پریشانیاں ہیں, ہر کسی کی پریشانیاں, تشویشات ہیں, الجھنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کسی الجھنوں سے, تشویشات سے محفوظ رکھے. آگے کیا ہوگا اللہ معافی دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کی حفاظت فرمائے, دین و ایمان کے بھی, ہمارے اداروں کو بھی, ہمارے مساجد کو بھی, تمام سے بھی حفاظت فرمائے. عمر دار کا اللہ نے عزیز, اللہ کے لیے کوئی امید نہیں ہے, امید تو اللہ سے رکھ نہیں چاہیے. اب دعا دیجیے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی بخت خیر میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر میں, قرآن پاک کے خیر میں, تمام متقین صالحین کی آمد ہوئی کے خیر میں, ہماری تمام حاجات دینی اور دنیا کو اللہ پورا فرمائے, ہمارے قلوب کو اپنی محبت مارفت سے اللہ پیش کر دے. اللہ تعالیٰ مارفتیں جو مارفت فرائض میں سے ہیں, اللہ تعالیٰ اس مارفت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما دے, اپنی محبت سے بھی ہمارے دلوں کو معمول فرما دے. یا اللہ تمام امت کو پریشانیوں سے نجات کے لیے عطا فرمائے, اور اپنے دین پر, اپنے قرآن پر, اپنے حدیث پر ثابت قدم رکھیے اللہ تعالیٰ, تاکہ ایمان ہمارا محفوظ رہے, دین ہمارا محفوظ رہے. اللہ کی رضا اور خوشحالی کو مانگنا چاہیے. اللہ ہمیں اثر پر صحت بل امانت وہ حسن کل قرضہ بالخل, تمام نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو معمول فرما دے, مزین فرما دے, اپنی نسبت سے ہم سب لوگوں کو آراستہ فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, برحمتك يا ارحم الراحمين, بحرمت سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله.